Magnus av Frodenqvist. Siri, nu är vi här! Medborgarskolan Margareta. Ja, god dag, Magnus av Frodenqvist. Ja, god dag. Det är Medborgarskolan. Ja, du. Jag är gammal rytmiklärare. Ja. Och kabarékultperson skulle jag kunna säga. Jag jobbar mycket med Carl Gerhard och sånt på, ja, på The Swinging 50s. Ja, vad trevligt. Ja. Och nu är jag här. Jag är lite pensionerad, men jag tycker det är så trevligt. Ja, vad exakt? Ta. Exakt, vad är det du gör? Jag är i rytmik. Jag kan steppa och sjunga och jassa. Jag har ju steppat. Ja. Med Carl Gerhard. Step shuffle ball chain. Step shuffle ball chain flap. Det är ett steg, grundstegen. Ja, det låter jättetrevligt. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. För att den, alltså, jag är som en uggla på, ja, som spanar i, ja, klassrummet. Ja. Är det någon som brummar så åker han ut. Mars, ja, pannkaka. Ja, ja. Ja. Va? Förlåt. Ja, nej, ja, men det skulle vara jätteroligt, för att vi vill gärna utveckla dansen. Ta det. Ja, det låter jättebra. Det är ju fantastiskt. Ja. Har du lust att komma upp hit och träffa oss? Vad får göra det? Jag kan ta med mig steppskorna. Ja, så får ni spela bongo. Ja, vi har heltäckande mattor här, så det är inget. Jaha, då blir det en vinikrans. Ja. Istället kan vi doppa lite, du och jag. Får jag besvara om ditt namn? Magnus av Frodenqvist. Glöm aldrig bort dig. Nej, nej. Då tittar jag in. Gör det. Adjö. Hej då. Hej.